Bir boşlukta neşet ettiğimizden dolayı çok görmeyin. Bize ait değerleri kendi kâmet kıymetlerine göre bilemedik, sindiremedik, hazmedemedik. Tabiatımızın bir yan haline getiremedik. Öyle olsaydı zaten otururken, kalkarken, yatarken, konuşurken, düşünürken, davranırken hep istikamet içinde olacaktık. İstikamet düşünecek, istikamet soluklayacak, istikamet tavırları sergileyecek, başkalarına da istikamet içinde muamelede bulunacaktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en ağır gelen şey de bu. Çünkü Allah mutlak manada ondan istiyor. Bu ıtlakı kemaline sarf ederek, tevcih ederek "Festakim kema ümirt" buyuruluyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Acaba onun zirvesi nedir? Dolayısıyla buyuruyor ki "Şeyyebetni sureti Hud." Hud suresindeki bu ayet beni yaşlandırdı. Türkçemizde iflahımı kesti demektir bu. Çünkü meselenin ıtlakı kemaline masruftur. Bir insan ne kadar doğru olabilecekse o kadar doğru ol demektir bu. Göbeğin çatlayabilir, şakakların zonklayabilir. Necip Fazıl ifadesiyle öz beynini burnundan kusabilirsin. İnsanların iftihar tablosu, kamil insan olması itibariyle sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi kemal mertebesinde ele alıyor. Bana yakışan, bana yakışanın peşine düştüğünden dolayı yaşlanıyor. Hakikaten sahabi o kısa süre içinde saçlarına bazı beyazlıkların düştüğünü müşahede ediyor. Mekke'deki mihnet, o hicret yolundaki mihnet, Medine-i Münevvere'de değişik kavimlerin, münafıkların, orada edyanı sahireden olan insanların çektirdikleri şeyler karşısında değil de "Festakim kema ümirt" ayeti karşısında emrolunduğun gibi iş ıtlakına bağlı. Doğruluk nasıl olacaksa senle Allah arasında, insanı kamille kamili mutlak arasında doğruluk nasıl olacaksa işte öyle doğru ol. İşte o benim iflahımı kesti demek. Gerçek kulluk mülazası. Biz bir boşlukta yaşadığımızdan dolayı, kendimizi bir boşluk içinde hissettiğimizden, bize ait değerleri Mefisto'ya kaptırdığımızdan dolayı değersizlikle neşet ettik hiç farkına varmadan. Elimizden tutanlar abad olsun. Kur'an kursu olarak, İmam Hatip olarak, din adına camide, kürsüde, hutbede bir şeyler söyleyenler olarak onlar da olmasaydı bu iptidai bilgiye bile sahip olamayacaktık. Bilgi nazaride kaldığı sürece insanı yönlendirmeye yetmez. O tabiata mal olması lazım. Her zaman onu vicdanında duyman lazım, içinde. Her zaman onun dürtüleri mi diyeyim, harekete geçirmeleri mi diyeyim, bir yönüyle sizin için bir dinamo gibi sizi bir yöne tevcih etmesi mi diyelim, dürtüyü biraz negatif şeylerde, şeytanın dürtülerinde kullanırız. Onun için o sözden rücu ederek diğerlerine geçtim. Bir dinamo gibi sizi sürekli hep iyiliğe, istikamete sevk edecek şekilde içimizde öyle bir mana oluşturamadık. Bir manalar yumağı oluşturamadık. Öyle bir imanı billah, öyle bir İslam ruhu, öyle bir ihsan ufku, öyle bir marifetullah ufku, öyle bir muhabbetullah ufku, öyle otururken, kalkarken, Rabbimizi anarken burnunun kemikleri sızlayacak kadar Rab'le alaka ufku, bunları belki sonradan bir şey öğretenler bile bunları çok bilmiyorlardı ve bunları bize öğretemediler. Onlar da hep nazari etrafında bizleri dolaştırdı durdular. Nazarıyla da İslam ne kadar biliniyorsa işte o kadar bilinir. Oysa ki o mesele amelle, iman, amelle, aksiyonla ve sonra onu ihsanla taçlandırmak suretiyle gönüllere taht kuracaktı. Senin mahiyeti ilahiyeye taht kurman, Allah'a ait alakanın senin gönlüne taht kurmasına bağlıdır. Resulün mahiyetine sallallahu aleyhi ve sellem taht kurman, onun senin gönlüne taht kurmasına bağlıdır. Otururken, kalkarken, ah mahiyet, keşke böyle biraz evvel namazdı. Keşke musabir olsaydım, onun başına gelen kılıç benim başıma gelseydi, içinden geçiyor. Sürekli hep o duyguyla oturup kalksaydım, hep onu dinlendirseydim, keşke arkanda olsaydım, belki başka bir mülazaya geçiyorsun. Enes gibi keşke pabuçlarını göğsüme alsaydım, hep gözümün içine bakacağını kollasaydım, onları ayaklarının önüne assaydım. Ona karşı alakayı bu mülahazalarla süsleme. Duygu ve düşünce dünyanı bunlarla örgüleme. Böyle bir dantele ortaya koyma. Bunun öbür tarafta sana geriye dönüşü çok farklı olacaktır. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi ne peygamberdirler ne resuldürler ama fakat ötede onların başına hep gıpta yağacak onlar tarafından. Allah Allah! Arkadan gelmiş de bunlar nasıl olmuş böyle öne geçmişler? Şah-ı Geylaniler gibi, Şazeliler gibi, Nakşibendiler gibi, Pir-i Muganlar gibi, biraz evvel Nam-ı Celil'inden bahsettim, Hazreti Gazzali gibi insanlar nasıl olmuş da böyle öne geçmişler? Bu onların sadık tabileri, arkalarından sadıkane gidenler. Siz de bir yönüyle arkasında bulunduğunuz zatın saffı evvelini teşkil eden insanların saffetini, duruluğunu gördünüz veya duydunuz, samimiyetlerine şahit oldunuz, enginliklerine şöyle böyle muttali oldunuz. Nasıl oldu da bu insanlar ne şu çizgide ne bu çizgide, ne Resul ne Nebi, ne de ne olduklarının farkındalar. Ama bu ne mazhariyet böyle bu insanlar. Sırattan geçerken cehennem aşağıdan sesleniyor. Çabuk geçin yahu ateşimi söndürüyorsunuz. Benim diyor. Bunlar hadislerde ifade edilen şeyler. İster müteşabihe hamledersiniz. Acaba ne manaya geliyor? Ne manaya gelirse gelsin sizin için bizim için mutlaka bir şeyler ifade ediyor bunlar. Evet. Bir şeyler dediler, bir şeyler öğrettiler, bir şeyler duyurdular ama fakat onların imanı kamil şeklinde, İslam'ı etem şeklinde Efendimiz'e emanet edilen İslam etemdir. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti diyor. Ve raditu lekumul İslam'e dina, rıza ufku gösteriliyor. En etem şekilde ve rıza ufku itibariyle ona emanet edilen şey, o da el-hak. Bizim şehadetimiz ne ifade eder? Edenler ettiler. Şahidiz. Onu arkadan gelenlere tevdi buyurmuştur. Şimdi o meseleyi o ölçüde öylesine zirvede ele alma, tabiatımıza mal etme. Asıl mesele bu. İnşallah arkadan gelen ilahiyatçılar, o İmam Hatip hocaları, o camilerde aşk ve heyecanlarını bir mızraf gibi kullanıp kalplerinin sesini halka duyuran vaizler, hatipler sayesinde bugüne kadar olmadıysa inşallah veya yarım olduysa tamamiyeti, ekmeliyeti inşallah onlar vasıtasıyla olur. Ve gelecek aslında Allah'ın veli kullarına emanettir. Allah'la ne ölçüde münasebet içinde bulunduklarını duyan, hisseden, vicdanlarında hep bu meselenin enginliğiyle oturup kalkan kimselere emanettir. O meseleyi, bu meseleyi, sizden evvelkilerin başlattığı meseleyi, bugün sizin şöyle böyle götürmeye çalıştığınız meseleyi Allah'ın rızasıyla taçlandıracak onlardır, o veli kullar. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzenun. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا diyor. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا Korkmayın, tasalanmayın. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size vaat edilen cennetle müjdeler olsun size. İşte öyle bir zümre. Kalbinin her atışında Allah duyulan insanlar, Allah'ı ifade eden insanlar, otururken, kalkarken Allah'ı ifade eden insanlar, hatta اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ Tavır ve davranışlarındaki ciddiyet itibariyle çehrelerine bakan, bakıldığında Allah'ı hatırlatan insanlar, gelecek onlara emanet, geleceği mamur kılacaklar da onlardır. Allah sizi onlardan eylesin. Onlara olmazsa mukaddime eylesin. Onları hazırlayan, o günün insanlarını bir yönüyle ruh dünyaları itibariyle ikame eden mimarlardan eylesin. Beyin mimarlarından, düşünce mimarlarından eylesin. Vesselam. Bir sözle bir girizya, bir yola girdik ki bize aşkın. Bir yudum. Bu bir yudumun bile hakkını ona karşı eda edememişimdir. Ettirdiği kadarına bile binlerce hamdolsun. Ya hiç kendisini tanıtırmasaydı. Muhterem efendim, Kehf suresinin sonunda dünya hayatında çok iyi işler yaptıklarını sanan bazı mağrurların ahirette en büyük ziyana uğrayan kimseler olacağından bahsediliyor. Burada salih bir dairede bulunuyor görünen ve hep salih ameller işlediğini zanneden ama ötede en ziyade hüsrana düşen talihsizlerden olmamak için davranışlarımızda ve hizmetlerimizde öncelikle hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Kul hel münebbiyukum evet buyuruyor. Evet, bu kul kelimesinin araya girmesi de arkadan o hitabın kendilerine teveccüh eden insanların mesafeli bir yerde durduklarına işarettir. Evet, orada tazim, tebcil, takdir ifade eden bir üslup yok. Sen onlara söyle diyor Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kul kelimesiyle. Hel nünebbiyukum mali münifi. Kendime göre, bağışlayın. Kur'an'a göre değil. Hel nünebbiyukum bil akserine amale. Yaptıkları amelleri, tavırları, davranışları çoğul olarak geliyor. Amal diyor. Bu İbadet-ü taattan alın da belki ahlak-ı âliye-i İslamiye'ye kadar, belki diğer muamelelerimize kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet buyurduğu veya nakil buyurdukları veya ifade ettikleri İslamiyet şu kadar, 70 küsur şu kadar şubedir diyor. İşte o şubenin içine dahil olan her şey, o amal. Hel nünebbiyüküm bil akserine amale. Hem de akser kelimesi bildiğiniz gibi ismi tafdil kipi olmasıyla en çok zarar eden, tam ziyanda olan, ziyanın göbeğini otağını kuranlar, zararın göbeğine otağı kuranlar, her işlerini zarar içinde götürenler demek. Bil akserine amale, ellezine zalle sa'yuhum, yaptıkları her şey boşa gitti. Zalle kelimesi dalalete boş demek, bir şey getirmedi demek, bir şey ifade etmedi demek, sapıklık içinde cereyan etti demek. Fil hayati dünya ve yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a. Bununla beraber onlar kendilerinin güzel bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Şimdi bu herkesin seviyesine göre farklı şeyler ifade eder. Ehli küfür ve ehli dalalet için bütün her şey ellerinden uçup gitmiş insanlar dünyada bir şey yapıyor zannederler. İşte milletin şu yanını düzeltiyoruz, şöyle eksiğini, gediğini gideriyoruz derler. Fakat bu arada en önemli, en hayati şeyleri mesela iman gibi şeyleri, mesela İslamiyet gibi şeyleri, mesela ahlak-ı aliye gibi şeyleri, mesela birbirleri arasındaki insanca muamele gibi şeyleri, mesela sevgi gibi çok önemli şeyleri, hilkatın esasını teşkil eden, mesela herkese şefkatle kucaklarını açma gibi önemli bir tavrı, bir davranışı görmezlikten gelerek sadece milletin şu yanını tutmuş kaldırıyoruz, bu yanını da tutmuş kaldırıyoruz gibi mülahazalarla müteselli olurlar bunlar. Bir şey yaptıklarını zannederler. Fakat bunların yaptıkları, ettikleri şeyler hep boşa gitmiş, kendi kendilerini aldatmış ve husran içindedirler. Bir yönüyle kafirlere bakar, bir yönüyle ehli dalalete bakar. Bir yönüyle maasi işleyen, günaha giren insanlara, mesaviden bir türlü sıyrılamayan, hep bataklıklara bata çıka yürüyen insanların haline bakar. Hafizan Allah, bir şey yaptıklarını zannederler. Hani birisinin bir dönemde dediği gibi, inşallah hata olmaz, ben bunu üstü kapalı affediyorum, arz ediyorum da, cuma namazı, canım ben de işte cuma namazı gibi bir şey yapıyorum. Mesela gelirken diyelim buraya, yolda birisi kalmıştı, onu arabama aldım, bir yere götürdüm, koydum. Bu böyle kendi kıstaslarına, kendi kriterlerine göre o da bir şey ifade eder de, Allah'ın çok önemli bir yere koyduğu şeyin yerini dolduramaz o. Cuma, cumadır. Ve zerul bey diyor. Meşru alışverişinizi bile terk edeceksiniz, camiye koşacaksınız diyor. Allah'ın kıstaslarına göre bunlar. Şimdi hiç farkına varmadan ona iyi der, buna iyi der, falan der, filan der, hafizan Allah. Hiç farkına varmadan kafirler tam husranın göbeğini, otağlarını kurdukları gibi onlar da dalaletin göbeğini, otağlarını kurarlar. Fakat siz daha ziyade meseleyi bizimle irtibatlı yanıyla esas ifade ettiğiniz soruda, hani bize bakan yanı nedir? Hiç farkına varmadan hafizan Allah biz de öyle bir duruma düşebiliriz. Mesela farkına varmadan diyelim, çokça ne yapıyorsunuz sizler? Evler açarsınız, kültür lokalleri açarsınız, okullar açarsınız. Hicret etme gibi hakikaten mücadelenin mebdeğini yerine getirirsiniz. Mücadelenin mebdeğidir. Evvela hicret, ondan sonra mücadele. Nefisle mücadele, başkalarına karşı hakikati anlatma adına mücadele, başkalarını Allah'la buluşturma, tabiri diğerle kalplerin Allah'la buluşması adına aradaki bütün engelleri bertaraf etme. Allah'ı sevdirme, Allah tarafından o insanların sevilmesini sağlama. Mücadele bu. Bizim mesleğimiz itibariyle. Hani bunları yapma adına göçer gidersiniz. Fakat hiç farkına varmadan yaptığınız şeylerde kendinizi ifade edersiniz orada. Alkışlanma arkasına düşersiniz. Sabahki derste mi geçtiydi neydi? Parmakla işaret edilme, müşarun bilbenan olma mülahazasına girersiniz. Yaptığınız şeylerden dolayı bir kalabalık topluluk karşısına çıktığınızda alkışlanma arzusuna düşersiniz. Millet seninle iftihar ediyor, seslerini duymak istersiniz, arzu edersiniz. Bütün bunlarla husranın göbeğine otağınızı kurarsınız, hiç farkında olamazsınız. Hafizan Allah. Yaptığınız şeyler heba olur gider. Bu mevzuda istikamet şudur. Allah Celle Celaluhu sizi çok önemli işlerde istihdam edebilir. İstanbul'u fethettirebilir. Fatih Cennet Mekan Belgrad'a gitmiş, orada da yaralanmış, az daha hezimete uğrayacakmış, zor başarmış. Koca Kanuni, belki o çağın Zülkarneyn'i, şarttan garba, güna gün, her tarafı fetheden, bütün dünyadaki milletleri adeta kapı kulu halayık haline getiren hükümdar. Viyana'ya gitmiş, geriye dönmüş. Siz gitseniz, fethetseniz dahi, denmesi gerekli olan şey şudur. İhtimal bizim yerimizde başkaları olsaydı bu meseleyi çoktan, bu mesafenin iki katı, üç katı daha ötelere götürmüş olurdu demek. Ne yapalım? Gücümüz bu kadarmış, takatımız bu kadarmış, Karakterimiz ancak bu kadarına müsaitmiş, ancak bu kadar yaptık. Allah bizi affetsin. Gölge ettiğimizden dolayı, iyi insanların yerini işgal ettiğimizden dolayı, birdenbire topyekün insanlığın yüzünü güldüremediğimizden dolayı. Denmesi gerekli olan şey budur, hafizanallah. Böyle demeyip de karşılık, dünyada karşılık bekleyen insanlar, alkış bekleyen insanlar, hafizanallah, daha kötüsü, tamamen dalalet sayabileceğimiz, tamamen husran sayabileceğimiz ve kafir sıfatı sayabileceğimiz elde edilen makamları kendi çıkar çakları hesabına kullanma gibi. O istikametle onu değerlendirerek, o itibarı, o krediyi değerlendirerek zengin olma gibi. Evladı iyalini ondan bir şeyler bırakma gibi. Padişahlar gibi yaşama gibi, hafizanallah. Arabalar edinme gibi, apartmanlar edinme gibi, villalar edinme gibi, yalılar edinme gibi kafirce davranışlar içine girmek. Kafir olmaz bunu yapan. Fakat bu tavırların hepsi bir yönüyle millet malını eritme, kullanma istikametinde olduğundan dolayı sıfat olarak kafir sıfatıdır bunlar. Kafirce davranışlardan dolayı يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ sun'a. Ekserun yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Husran içindedirler ama güzel bir şey yaptıklarını zannediyorlar bunlar. Vahdeti ruhiyeyi koruyacağım. Nizamı tek başımı elimde tutacağım mülahazasıyla sağı solu kırıp geçirme, yıkılmadık bir gönül bırakmama, bunu kendince millet adına iyilik yapıyor gibi değerlendirme. Fakat husran otağına veya otağını husran üzerine kurma ve kafirce sıfatlarla hafizanallah fehabidet amalüm neuzübillah. Yaptıkları her şey hapt olup gitmesi. Orada müfessirlerden bir tanesi ona bana verirken öyledir hakikaten. Mahbut denir. Değişik otlarla veya zehirlenmiş, zehir saçılmış otlarla karnı şişip ölen hayvanlara öyle deniyor. O şişişle göz doldurucu olur böyle. Acaba et mi bu? Hakikaten epey bir şey görünüyor. Bu onu ifade etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifine de müracaat ediyorlar. Boyu, posu, çalımı, çakası yerinde, tam kıvamında ahirette bir insan gelir. Mizanda onun o hali, o tavrı, o davranışıyla bir sineğin kanadına bile tekabül etmez buyuruyor Efendimiz. Bir sineğin kanadı kadar bile kıymeti yoktur onun deniyor hafizanallah. İşte hap da odur yani. Bir şeyler yaptım zannediyorsun. Yaptım, geriye bıraktım. Bir havuza akıttım bunları. Efendim bir yerde bunları toparladım. Öbür tarafa göndereceğim bunları. Öbür tarafa gittiğinde riya karıştırmışsın, sum'a karıştırmışsın, aleme duyurmak, alkışlanma karıştırmışsın, müşarun bil benan olma karıştırmışsın, kendi çıkarlarını işin içine sokmuşsun ve bir çıkarlar dünyası kurmuşsun, kendine iliştirmemişsin, hatanı söylemeye tahammülün olmamış, hafizanallah, otağın husran üzerinde öbür tarafa gittiğinde de bulacağın şey odur, hafizanallah. Bu açıdan da bizim için de bu her zaman söz konusudur. Çünkü bir yönüyle hizmette herkese her şey sunabiliyor. Millet size güveniyor ve milletin imkanlarıyla dünyanın dört bir yanına açılıyorsunuz. Elbette okullar açacaksınız, üniversite hazırlık kursları açacaksınız, kültür lokalleri açacaksınız, kendinizi, duygularınızı insanla ifade edeceksiniz. Her zaman ifade ettiğimiz bir tabirle ifade edecek olursak, gönlünüzün ilhamlarını başka sinelere boşaltacaksınız. Değer yargılarınızdan başkalarının da haberdar olmasını isteyeceksiniz. Ve bunları realize etmeye çalışacaksınız vazifeleriniz. Fakat amelin ruhu ihlastır, samimiyettir. Yapılırken maddi manevi enbiya-i izam gibi karşılığında hiçbir şey beklemeden ve ma es'elukum aleyhi min ecr İn ecce illa alallah, bir tebessüm bile beklemeden, ben sadece yaptığım her şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapıyorum. Bir tebessüm bile beklemeden, Marifet iltifata tabidir. O bencil insanların işidir. İltifat marifete tabidir. Siz yapın, edin, eyleyin, çekin, gidin. Arkadan size rahimahullah desinler. Radiyallahu anh desinler. Rahmetullahi aleyh desinler. Allah'ın mağfirli ve lehu desinler. Sizi hayırla yad etsinler. Her gün farklı bir dilekçe ile sizin yargılanmanız için, affedilmeniz için Allah'a bir dilekçe sunsunlar. İsterlerse yaparlar. Sen yaptığınla gitmişindir. İnsanların itaat tablosu böyle bir yad-ı cemil olup gitmiştir. Hazreti İbrahim böyle bir yad-ı cemil olup gitmiştir. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali böyle yad-ı cemil olup gitmişlerdir. Biz her gün onları yad ediyoruz dualarımızda. Ali Resul, Ashab-ı Resul derken hep yad ediyoruz. Onların hiç öyle bir beklentileri yoktu. Hiç öyle bir beklentileri yoktu. O kadarcık bile olsun beklentiye girmeden yapacağın şeyi bil ihlas ma'rıda. Bil ihlas ma'rıda. Allah'ım davranışlarımda ihlasa muvaffak kıl ve beni rızanla serfiraz eyle. Affeke ve afiyeteke ve rıdak. Allahümme ilâ mâ tuhibbu ve tardâ. Allah'ım neyi seviyorsan, neden hoşnut oluyorsan, yüzümüzü hep ona müteveccih kıl. Duanın özü bu. Affeke ve afiyeteke ve rıdak. Affın, afiyetin ve rızan peşindeyim. Allahümme ilâ mâ tuhibbu ve tardâ. İntihai gaye için, Allah'ım sonuç olarak da senin rızana ve teveccühüne, ila sevdiğine ve rızana yöneliyorum. Benim için son gaye, belki aksal gaye, var ya Salat-ı Münciye'de diyoruz, aksal gaye, ila ma tuhibbu ve tarda. Allah'ım ona müteveccihim de, öyle yaşa, öyle davran, realize edeceğin şeyleri öyle realize et, varsın araban olmasın, varsın evin olmasın. Allah eki sıradan lütfederse olsun, ona bir şey demem. O işin peşinde olan insanlar vardır. Ticaret erbabı vardır. Sanat erbabı vardır. İş erbabı vardır. Onlar olsun. Hizmet ediyorlar onlar. Himmette bulunuyorlar. Her biri bir yerde veya bir ikisi bir yerde bir okulu derühte ediyor. Onun ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bence onu onlara bırakmak lazım. Bu işi adammış, ben hizmet milletime, hizmete kendimi adamışım diyen, ister siyasi olsun, ister idari olsun, ister irşat kategorisi içinde kendini o işe adamış insan olsun, bence onlar o türlü şeylere girmemeli katiyen, enbiya-i izama iktida etmeli. Dağları yerinden sökseler, küreyi arzın yörüngesini değiştirseler, güneş sistemine farklı bir şekil verseler, bunun karşılığında bile maddi manevi bir şey bekliyorlarsa şayet, yaptıkları şey hebaen mensur gitmiştir. Bir şey beklemeden yapmak lazım onu. Hatta bazılarına göre Hazreti Pir gibi himmeti daha âli olanlara gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Mesleğimiz budur. Yolumuz budur. Yöntemimiz budur. Bunun dışına inşallah çıkılmamıştır. Çıkma temayülü taşıyanlar varsa bir kere daha kendilerini gözden geçirmeleri lazım. Öğretmense öğretmen, rehberse rehber, talebe ise talebe, muhacirse muhacir, gittiği yere gittikten sonra dönerken du cihanım kalmadı demeli. Hanumanım kalmadı demeli. Ellerini silkmeli, öyle geriye dönmeli. Yoksa kazandım dediği yerde kaybetmiştir. O sure-i mübarekenin bünyesinde sarih, vaka, kasas olarak 3 vaka taşıyan, sonra diğer 2 vaka ile 5 vakayı bağrında taşıyan, mebdede işe girerken daha elhamdülillahillezî enzelâ ale abdihil kitâb, abd diyor. O kulunu, şanı yüce kulunu, başımızın tacı, Allah başımızı ayaklarının altına koyma şerefiyle şerefyab eylesin bizleri. Ona abd diyor. Enzele ala abdihi. Kulluğunu hatırlatıyor. Bir insanın Allah karşısında en büyük payesi de kul olmasıdır. Bey, paşa, oligarşi değil, kul olmasıdır. Allah'a kul olması. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab ve lem yec'allahu üveca kayyime. Eğrisi büğrüsü yok. O tas tamam doğru. Doğru hakikatleri iman adına, İslam adına bahsediyor diyor. Vakalar anlatılıyor. Bu meseleye tavzihler getiriliyor. Bu meselenin o kısasla, o kıssalarla açılımları yapılıyor surenin içinde. Ve insanlar mutmain oluyorlar. Sonra raddül acez yaparak sonunda bir kere daha salih amele orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konumuna, mevkiine sallallahu aleyhi ve sellem dikkatler çekiliyor. Başla son birleştiriliyor. Başta denen şeyler çok farklı bir kalıpla, kalıp değişikliğiyle ahırda da bir kere daha hatırlatılarak hülasa-i kelam, ifade-i meram der gibi Türkçemizde kullanılan bir tabirdir. Efendimiz'e buyuruyor ki kul innema, biraz onlar muhatap olması açısından yine onlara de diyor. Diyorlar ki sen işte peygambersen dağları yürüt. Bu dağları yok et. Buraları bağ ve bahçeler haline getir. İsra suresinde de ifade edildiği, başka surelerde de başka şekilde o türlü küstahlıklara başvurdukları gibi müşriklerin burada da öyle bir şey dediklerinden dolayı şunu yap, bunu yap diyorlar. Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kul innema ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. O da bir beşerdir. Bu seyrinin dediği gibi Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. Bir beşerdir ama beşer gibi değildir yani. Cibril yürü, top senin, çevken senin demiş. Öyle bir beşerdir o. Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle öyle bir beşerdir ki yerde durduğu halde 7 kat semanın ötesinden mesajlar alır. O ne masariyettir ki Hamdi Yazır'ın tefsirin başında ifade ettiği gibi burada duruyor da gökler ötesinden bize mesajlar sunuyor. Öyle bir beşerdir. İşte beşer derken ona o yönüyle bakmak lazım. İrtibatımızı da ona göre kurmak, ona göre tesis etmek, ona göre güçlendirmek lazım. Ne var ki yuha ileyye, bana vahiy geliyor Allah. Vahide bulunuyor, ilhamda bulunuyor. Enbiya-i zama gelene daha ziyade vahiy diyoruz. O da nedir yani? Gelen vahyin esası, özü nedir yani? Başta dediği gibi yine. Ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Sizin o ilahınız, ilah dediğiniz şey o bir tanedir. Lat, Menat, Uzza, İsaf, Naile, Afrodit, Vezüv filan. Öyle değil yani. Sizin ilah dediğiniz şey bir tek ilahtır. Öbürleri hepsi ya sizin elinize yapılmış veya onun tarafından yaratılmış şeylerdir. Hazreti Mesih'e de deseniz yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim ifade ederken yiyip içip sokaklarda dolaşıyor. Allah onun ve annesi Meryem'in canını aldığı zaman kim onu engelleyecek diyor Kur'an-ı Kerim bu mevzuda. Allah'ın yarattığı şeyler. Uzeyr'e ilah diyorsunuz. Persler Hazreti Ali'ye ilah diyorlar. Ehli beyte haşa ve kella tecessüt etmiş, tecessüm etmiş bir yönüyle ilah nazarıyla bakıyorlar. Sizin ilah dediğiniz şeyler değil. İlah bir tanedir. Ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Femen kâne yercû liqâ'a rabbihi. Bir tek ilah, ona mülâku olmayı uman kimse. Eğer umuyorsanız, onunla iyi, olumlu, pozitif karşılaşmayı, pozitif kelimesi oldu mu burada? Çirkin olabilir. Müsbet. İyi şeylerle karşılaşmayı ümit ederek ona mülâku olmayı, likaullah çok önemli bir payedir. Efendim, biz dualarımız hep onu deriz. Allah'ım likanın aşkı, iştiyakını içimize at. Sana mülaku olma iştiyakıyla hep oturup kalkalım deriz yani. Allah'a mülaku olma. Kim Allah'a mülaku olma ümidi içindeyse, kalbi o duyguyla çarpıyorsa felyamel amelen salihen diyor. Yani başıyla birleştiriyor bunu. Ameli salih yapsın. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbi ehada. Bir kere başta müşriklere haşa ve kella zat-ı uluhiyetin yanında yaratılmışları ilah ittihaz edenlere, ilah gibi onlara tapanlara, firavunlara taptıkları gibi, tiranlara taptıkları gibi, o yarattı diyenlerin birilerine taptıkları gibi, efendim tapanlara vela yüşrik bi ibadeti rabbi ahada, Allah'a karşı kulluk mevzuunda madem o bir tanedir, ilahı vahittir ve siz de ona mülaki olmayı, onun likasını arzu ediyorsunuz, öyleyse amelinizi ona tahsis edin ve bu mevzuda ona eş ortak koşmayın. Ne akidede ne de tavır ve davranışlarda. Ne inanma mevzunda onun yanında haşa ve kella birini mülahazaya alın ne de ibadet-ü taatta kulluk yapıyor gibi gidip başkalarının karşısında temenna durma mevzunda haşa ve kella Allah'a eş ortak edinmeyin diyor. Müşrikler için açıktır bu. Hafizan Allah müminler için de siz hakikaten Allah'a mülaki olmayı istersiniz. Sözün başında beraat-ı istiklal nevrinden belki geçtiği gibi Cenab-ı Hak dilersiniz, iyi şeyler düşünürsünüz, öbür ayette de ifade edildiği gibi. Fakat hiç farkına varmadan meseleyi alkışa bağlamış olabilirsiniz. Dünyevi çıkarlarınıza bağlamış olabilirsiniz. Allah'a mülaki olmanın yanında başka şeylere mülaki olmayı da, başka şeyleri elde etmeyi, başka şeylere ulaşmayı da bir türlü hatırınızdan söküp atamamışsınızdır. Bu da bir nevi şirktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne akhwafa ma akhafu aleykum eşşirkul esgar. Efendimiz buyuruyor ki sizin hakkınızda en çok korku duyduğum şey şirki hafidir. İnne akhwafa ma akhafu aleykum eşşirkul esgar. Şirki esgardır. Küçük şirk diyor. Galu meşşirkul esgar. Ya Resulullah şirki esgar neye diyorsun? Küçük şirk diyorsun. Kale er-riya. Riya bir şirki esgardır. Hiç farkına varmadan gösteriş demektir riya. Onun kardeşi tev'em, beraber ikiz doğmuşlardır. Sum'e, yaptığın şeyi duyurma, şirktir. Onlar karşılığında dünyada insanlardan alkış bekleme, şirktir bunlar. Bunlar ameli kirletmedir. Bunlar bir yönüyle debibün neml gibi, karınca izi gibi hiç insan hissetmeden insanın kılcallarına kadar nüfuz eder. Önemsemezsin bunu. Efendimiz bir yerde buyurur ki la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar. Büyük bir hata yaptığınız zaman büyük hata olduğunu anlarsınız. Boynunuzu büker, derin derin mürakabeye dalarsınız. Şimdi ben ne yapmalıyım? Fakat önemsemediğiniz şeyler vardır. Biraz evvelki mülahazalar gibi, sum'a gibi, riya gibi, alkış bekleme gibi, takdir bekleme gibi, dine, millete hizmet ediyorum deyip meseleyi bunlara bağlama gibi şeylere bağlarsanız farkına varamazsınız. Şirkle yaptığınız şeyleri eritmiş olursunuz. Öbür tarafa gidersiniz. İşte üstteki ayete atlayalım o zaman. İyi şey zannettim dersiniz. Hiç farkına varmadan otağınızı husran üzerine kurduğunuzu görmüş olursunuz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Ne şirkin büyüğüne ne de küçüğüne düşürmesin. Allahümme inna na'udu bike min en nüşrike bike şey'en ve nahnu na'lem ve nestağfirke lima la na'lem. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahire. Ya Erhamer Rahimin. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme. İnneke entel vehhab. Vaghfir zunubana ve edhilna fi zümreti salihin. Amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ikhvanihi minen nebiyyin vel mürselin. وعلى آلهم وأصحابهم وأزواجهم أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين.